csillagok Atlasz utták. Jár a szájt, de ők lusták. Folyton az agyamat húzzák, mert a saját életüket unják. Rajta tolk a gyűlölet tájol, rajtam a bundák. Mennyi száj, mennyi szó, mennyi szar, oh no.